bezpieczeństwa ruchu drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 11 listopada, dziś Święto Niepodległości. Czas na serwis o 16. Krzysztof Zyblewski. A w serwisie prezydenckie podziękowania funkcjonariuszom strzegącym bezpieczeństwa Polski. Za chwilę będziemy też w Krakowie na obchodach Święta Niepodległości i na Festiwalu Niepodległa w Warszawie. W Narodowe Święto Niepodległości prezydent dziękuje strażnikom granicznym, policjantom i żołnierzom stojącym na straży bezpieczeństwa Polski. W przemówieniu podczas głównych obchodów przy grobie nieznanego żołnierza prezydent Andrzej Duda mówił, że nasze myśli i serca towarzyszą funkcjonariuszom pełniącym służbę na granicy z Białorusią. Jesteśmy z wami i jesteśmy zawsze za wami. W głębokim szacunku dla was, dla waszej służby, dla waszych najbliższych i ich poświęcenia, dla polskiego munduru, który z dumą nosicie, a który znaczy tamten właśnie długi czas walki o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. Polacy świętują dziś 103. rocznicę odzyskania niepodległości w całym kraju. Na Wawelu rozpoczynają się obchody Święta Niepodległości zorganizowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Do Krakowa przyjechali czołowi politycy partii, m.in. prezes Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Na Wawelu jest Paweł Pawlica. Pawle, witam. Powiedz, dzień dobry. Pawle, powiedz, jak będą wyglądały uroczystości. Politycy PiS na Wawelu złożą wieńce przed pomnikiem Jana Pawła II, wezmą udział w mszy świętej w katedrze, a po niej oddadzą hołd parze prezydenckiej, Lechowi i Marii Kaczyńskim, pochowanych w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Około 18.30 w hali Towarzystwa Gimnastycznego Sokół rozpocznie się spotkanie polityków. Mówi Michał Drewnicki, rzecznik krakowskiego PiS. Prawo i Sprawiedliwość już od dawna, już od wielu lat organizuje takie społeczne obchody. W zeszłym roku, gdy była pandemia, były obostrzenia, takich uroczystości nie było organizowanych. Impreza, ona wraca do Krakowa, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Swoją obecność w Krakowie potwierdzili między innymi wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Piotr Gliński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i wicemarszałek Senatu Marek Pęk, a także ministrowie Andrzej Adamczyk, Adam Niedzielski, Marlena Maląg i Mariusz Błaszczak. W sumie w obchodach Święta Niepodległości zorganizowanych przez PiS weźmie udział około 200 osób. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Z Krakowa wracamy do Warszawy. Na krakowskim przedmieściu trwa festiwal Niepodległa. Część Traktu Królewskiego zmieniła się w Deptak, gdzie nie brakuje atrakcji dla całych rodzin. Na miejscu jest też Martyna Szymczakowska. Godzinę temu mówiłaś o happeningu Ojcowie Niepodległości. Co jeszcze można zobaczyć na festiwalu? A to m.in. scena taneczna na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tu można dowiedzieć się nieco o historii tańców narodowych wywodzących się z ludowych tradycji z terenów całej Polski. Można też wziąć udział w warsztatach tanecznych prowadzonych do muzyki granej na żywo. Polkę prowadzą na początku, a potem polkę w parach wirowaną. To jest po prostu raz i dwa. Są trzy kroczki i mała przerwa. Krok po kroku tutaj na początku pan nas poinstruował. Ja na co dzień nie mam styczności z tańcami ludowymi, ale bardzo mi się podoba, że jest taka okazja, żeby się nauczyć jakichś podstawowych kroków. Tak powinno być świętowane. Radośnie, z tańcem, z uśmiechem. Warsztaty potrwają do 20:00. Do tego czasu będzie można jeszcze nauczyć się tańców krupiowskich, wielkopolskich, żywieckich i wywodzących się z Polski centralnej. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i nocą pogodnie, jedynie w północnej połowie kraju będzie się chmurzyć i może padać, nocą od minus 4 stopni na Pogórzu do plus 8 nad samym morzem. Jutro w dzień pogodnie, słonecznie, choć też w północnej części kraju będzie się chmurzyć, na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami na wschodzie możliwe mrzawki. Jutro od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na Wybrzeżu i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Droga do niepodległej. Z historykiem profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawia Piotr Łodej. Dziś dużo mówimy o wydarzeniach z 11 listopada, ale także pamiętajmy o tych wydarzeniach, a o tym już mówiliśmy, poprzedzających i tych, które nastąpiły po tej dacie. Teraz powiedzmy o wydarzeniu z 22 listopada. Tego dnia doszło do zamknięcia etapu przejmowania władzy przez Józefa Piłsudskiego, ponieważ nadaje on sobie tytuł tymczasowego naczelnika państwa na mocy dekretu o władzy reprezentacyjnej. Był to moment, w którym tak naprawdę w rękach jednego człowieka doszło do skupienia pełnej władzy wykonawczej, na swój sposób władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej. Sytuacja, która była bez precedensu, niespotykana wcześniej, ale też nie będzie już możliwa później. W okresie lat 1919-1920 w rękach Józefa Piłsudskiego pozostaje los Polski, los Polaków i tym losem Józef Piłsudski kieruje się, decydując się na kreowanie pewnych kwestii wynikających z polityki wewnętrznej i zagranicznej. Droga do niepodległej. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem usłyszymy się jeszcze przed 17 w niezłej historii. Teraz 7 minut po 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę o świętowaniu z okazji Święta Niepodległości właśnie. Przeniesiemy się na niezwykły festiwal z tej okazji. Coś o mnie i o tobie. wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę w nim coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów zny. W dzisiejszej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki Odświętnej. Pytamy Państwa, jak świętujemy i jak obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Tymczasem na krakowskim przedmieściu trwa festiwal z okazji Święta Niepodległości. Właśnie to szereg wydarzeń kulturalnych z myślą zarówno o dorosłych, jak i dzieciach i w ogóle całych rodzinach. Na miejscu jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Powiedz, czy na festiwal przyszło dużo ludzi? Tak, przyszło dużo ludzi. Krakowskie przedmieście tętni życiem, są naprawdę tłumy ludzi. Niemal na każdym kroku, zadowolonych zresztą, dlatego że niemal na każdym kroku są atrakcje. Poza tym, że są trzy główne sceny ze spektaklami, koncertami i tańcami. Co godzinę na przykład jest happening, Ojcowie Niepodległości mówią. Polega on na tym, że ustylizowani aktorzy pojawiają się na balkonie hotelu Bristol i wygłaszają przemówienia. Tomowy między innymi Józefa Piłsudskiego czy Ignacego Paderewskiego. Publiczność żywo reaguje, powiem więcej, czeka na te przemówienia. Mamy orła białego, czującego nad głowami. Mamy tysiące powodów, którymi serca nasze cieszyć możemy. Nie zginie Polska! Nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was i dla całej ludzkości. Piękne, wzruszające momenty. Wrażenia niesamowite. Bardzo nam się podobały wszystkie tutaj te akcje, które zostały zaplanowane na Święto Niepodległości. Było bardzo fajnie. Tutaj Józef Piłsudski się wypowiedział, inni działacze. Też jestem pod wrażeniem. Wracając do trzech głównych scen festiwalu, na placu przed Uniwersytetem Warszawskim są koncerty. Występują m.in. Dawid Kwiatkowski, Witamina, Paweł Domagała. Na koniec wystąpi raper Grubson. Scena dla dzieci jest w okolicach Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tam spektakle teatralne, warsztaty i na koniec koncert Alicji Jarosz. Na wydarzenie zaprasza Halina Przebinda, która jest producentką i reżyserką całego wydarzenia. Mamy piękny namiot dla dzieci na Akademii Sztuk Pięknych i tam oczywiście, jeżeli dzieci chciałyby do nas przyjść, to zapraszamy gorąco. Są różne gry, zabawy, koncerty. Wszystko można zobaczyć, dotknąć i po prostu ucieszyć się z okazji Dnia Niepodległości. Ale nie tylko na scenach głównych wiele się dzieje. Przechadzając się krakowskim przedmieściem, niemal co kilka kroków można spotkać grające bendy, takie jak na przykład ten. Bardzo, bardzo się podoba. Bardzo fajna muzyka. Przybliża nam takie czasy, taki przełom całego wieku, a po drugie, no, uśmiech na twarzach ludzi. Chyba to jest podstawa, nie? Można też natknąć się na paradę muzyków tradycyjnych z przyśpiewkami. Alino, jedź, no jedź, będziemy się dobrze mieć, będzie tego jechania do samego świtania. Jeśli jesteśmy przy muzyce tradycyjnej, to na trzeciej scenie, która jest przy Ministerstwie Kultury, są warsztaty tańców tradycyjnych i potańcówka. Do tańca grają na żywo kapele z czterech regionów, o tym Janusz Prusinowski. W tym roku mamy Polskę Centralną, czyli Mazowsze, Radomszczyznę, Kujawy, Mazowsze Północne nawet. Mamy Wielkopolskę. W szerokim tego słowa znaczeniu mamy żywieckie i mamy kurpie. W każdym regionie, w każdym miejscu są tańce bardzo lokalne, bardzo tutejsze i są takie tańce, które są uniwersalne, można powiedzieć nawet narodowe. Festiwal na krakowskim przedmieściu ma potrwać do godziny 20. A właśnie, bo miałem zapytać, do której można się wybrać, więc jeszcze jest troszkę czasu. Ciebie jakieś rytmy porwały? Chyba tak, mam wrażenie, tak kurpiowskie chyba. Lubię te kurpiowskie, tak, ale te bendy też są mocno zachęcające. No właśnie. Nóżka sama tupie, o tak powiem. Stąd tyle energii, jak słychać właśnie, choć troszkę chłodniej, coraz chłodniej się robi i powoli słońce zachodzi. Piękne niebo teraz właśnie również nad krakowskim przedmieściem, gdzie trwa festiwal z okazji Święta Niepodległości. A to obchody, to święto relacjonowała na miejscu Aneta Pawłowska-Kraćm, będąca. Bardzo serdecznie dziękuję. Audycja popołudniowa, kwadrans po 16. Impreza na krakowskim przedmieściu do 20:00. No to akurat, jak się człowiek wybawi, to może zdążyć spokojnie na mecz. Bo o 21:00 czasu polskiego meczem z Greczynką Marią Sakkari Iga Świątek rozpocznie w Guadalajarze swój premierowy występ w WTA Finals, kończącym sezon turnieju z udziałem 8 najlepszych tenisistek i par deblowych sezonu. W studiu Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry jeszcze ale raz. Ale co ja się tam znam na tenisie? Tobie oddaję trochę się głos. Znasz, a jeszcze lepiej niż my dwa i zna się Lech Sidor, nasz stały ekspert, komentator Eurosportu. Dzień dobry, Lechu. Witam was serdecznie. O 21:00, tak jak powiedział Budzik, Maria Sakari i Iga Świątek wyjdą na kort w Guadalajarze. Już sama obecność Igi w tym towarzystwie jest nobilitująca. To fakt, bo udało jej się dotrzeć do tego turnieju tak troszkę kuchennymi drzwiami. Zagrali wabank, cały ten team czekał na to, co zrobią inne tenisistki. Iga za dużo nie grała, ta druga część sezonu rzeczywiście te wyniki może średnie jak na kogoś, kto wygrał wielkiego szlema, ale okazało się wystarczające, jedna absencja i zagra. Czasami właśnie takie dotarcie do master w ostatniej chwili, czy tak jak powiedziałem, kuchennymi drzwiami, okazuje się, że można taki turniej nawet wygrać. Pamiętam, że były takie przypadki w przeszłości. Rywalką Igi, tak jak wspomniała Maria Sakari, Greczynka, bilans gier pomiędzy obiedwoma paniami to 2-0 dla Sakari. Czy to będzie miało dzisiaj znaczenie, gdy dziewczyny wyjdą na kort? No, chciałbym się powiedzieć, do 3 razy sztuka, bo tak to wygląda. Tak powiedziałem, ale dzisiaj o 15:00 w serwisie. Słuchaj, dzisiaj to nie będzie jeszcze żaden mecz prawdy, mecz o wszystko, jak to już słyszałem, takie głosy, że jak nie wygra Iga Sakari, to może się pożegnać z wyjściem grupy. Dobrze się dzieje, że zaczyna od tego meczu, bo ten mecz jest dla Igi meczem takim na przetarcie, bo pamiętajcie, że ona nie grała bardzo długo na tym poziomie. Nie ma tego ogrania turniejowego, czasami tego może brakować. Zobaczymy, jak ten mecz się będzie układał, bo zawsze jest w głowie to, że nawet porażka nie przekreśla tobie szans. Ty możesz dalej grać, możesz wygrać kolejne 2 mecze, awansować i nawet możesz wygrać z tą samą Marią Sakari, która ewentualnie by cię ograła, możesz z nią zagrać w finale, bo tak się grupówki układają i odnieść sukces w całej imprezie. Dlatego, że przez to, że Iga właśnie dużo nie grała, to jest taki jeden duży znak zapytania. Ja nie przykładam zbyt wielkiej wagi do tego wyniku. Będę patrzył, jak ona się będzie poruszała, czy piłka jej się słucha, jak sobie daje radę z warunkami, już nie będzie tak szybko jak na niższych wysokościach. Tu ta piłka skacze troszkę wyżej, aczkolwiek wczoraj obserwowałem dosyć nawierzchnia szybka. Ta wierzchnia farba pociągnięta jest w sposób taki, który predestynuje zawodniczki grające dosyć szybko jednak. A którą z zawodniczek będzie predestynował ten kort, a propos tego, co powiedziałeś przed chwilą? No wiesz, Pliskowa z Muguruzą stworzyły takie widowisko. Co prawda nie oglądałem tego, bo zaczęły do 3 w nocy, ale jeżeli się tam kończy mecz na takim poziomie 7-6-3, to znaczy, że te panie Pliskowa, która, o której się mówiło, że właśnie ta wysokość, skaczące piłki wysoko, nie będzie jej się tu dobrze grało, okazuje się, że nie, że i Muguruza, obie wysokie, obie grające do przodu, obie grające w pierwszym tempie, że świetnie się na tym korcie czują i to podpowiada, że ten kort właśnie preferuje dosyć szybką grę w tym pierwszym tempie, bo Pliszkowa i Muguruza grają bardzo silne. Lechu, ale kogo będzie preferował w meczu Świątek z Sakari? O to naszym meczu mówisz. Tak, absolutnie. Ten nas interesuje. Wiesz, bo siła gry jest podobna. Iga ma troszkę więcej argumentów, jeżeli chodzi o forehand i te piłki kończące, bo u niej ten backhand wzdłuż linii, ten znak firmowy, plus forehand, ten z otwartej pozycji, gdzie nie wiadomo do ostatniej chwili, gdzie zagra. Iga ma więcej takich właśnie uderzeń, które nazywamy strzałami, które mogą zakończyć akcję na raz albo na 2 uderzenia. Sakari troszkę dłużej musi grać na kolejne punkty, więc wydaje mi się, że Idze powinno się grać łatwiej. No tylko, że wiesz, te wszystkie założenia przedmeczowe przy pierwszym podejściu, właśnie szczególnie w grupówkach, inaczej się gra w turnieju indywidualnym. Przegrywasz i jedziesz do domu. Tutaj przegrywasz, grasz dalej, możesz wyciągnąć wnioski, możesz przeanalizować, popatrzeć, obejrzeć. Więc dla mnie Iga będzie miała więcej argumentów, jeżeli chodzi o stricte taką tenisową, taktyczną, techniczną część. Natomiast wiadomo, jaka jest Sakari. No. Świetnie przygotowana fizycznie, będzie biegała, będzie bardzo ciężko. No i której z pań będzie lepiej służyło wysokość nad poziomem morza i na przykład ciśnienie w piłkach tenisowych, bo to też ma znaczenie taktyczno-techniczne. Brawo, Budzik, brawo. Ale powiem wam, że te piłki, wczoraj patrzyłem na te 2 mecze, bo oglądałem Krejcikową z Kontaway. Dla mnie Kontaway jest faworytką tamtej grupy drugiej do wyjścia z pierwszego miejsca. Wygrała z Krejcikową w 2 setach i powiem wam, że przyglądałem się specjalnie na odskok piłek, na grę zawodniczek, czy widać jakieś różnice gołym okiem względem tego, co widzimy na co dzień, nazwijmy to w tych normalnych warunkach. Prawie nie do zauważenia są różnice. I to, to, to, tutaj możemy postawić kropkę. I właśnie to chciałem dodać. Tu stawiamy kropkę. Słyszymy się z Lechem Sidorem jutro o 7:40, kiedy skomentujemy w porannym. Zapraszamy do Trójki. To jak spotkanie w Guadalajarze przebiegło. Bardzo tak ci dziękujemy. Tak do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Lech Sidor, ekspert do spraw tenisa. Tych takich szczegółów. Jak to Lech? Szczegularz, komisarz przygody. Pedant szczegularz. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. I oczywiście będziemy na bieżąco informować to dzisiejsze spotkanie Igi Świątek z Greczynką Marią Sakari. Przypomnę, początek WTA Finals w Guadalajarze o 21:00 polskiego czasu. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 25 minut po godzinie 16:00. Kombinat pracuje, inni odpoczywają, wszyscy świętujemy. Choć na różne sposoby. Podróżuję sobie z Lubelszczyzny do Krakowa i przepiękne biało-czerwone niebo przede mną na zachodzie. Jest bardzo mały ruch na drodze i świętuję sobie za kierownicą. O właśnie, to szerokiej, bezpiecznej drogi. Rzeczywiście słońce zachodzi. Trzeba uważać, jak państwo świętują. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa nie próżnują. Przypomnę, zd3@polskieradio.pl, 71335 i tak jak przed chwilą naszego słuchacza, 2 2 7 3. Jak dziś świętujemy święto niepodległości. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak by ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Jest skromnie, bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, zobacz i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, zobacz i mieć. ukrywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i ja mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Zdrawać i pra, co ładzi mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Zdrawać i pra, co ładzi mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Jezu, ja się cieszę, grzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Punktualnie 16:30. Pięknie jest, tak jak wczoraj, przedwczoraj zapowiadaliśmy pogodę na długi listopadowy weekend. Wieczorem i nocą tak będzie pogodnie jak dziś w ciągu dnia, choć w północnej połowie kraju może się chmurzyć i może też popadać. Nocą uważajmy na Pogórzu przygruntowe przymrozki, koło minus 4 stopni, w centrum plus 2, na Pomorzu plus 4, najwyższa temperatura nad samym morzem 8 stopni powyżej zera. Rano uważajmy też na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, ale nie tylko, bo w Kotlinach Sudeckich także osadzające szać. Jutro w dzień pogodnie, słonecznie, choć w północnej części kraju miejscami może się chmurzyć, na Pomorzu Zachodnim oraz miejscami na wschodzie możliwe mrzawki. Wiatr południowy i wschodni słaby i umiarkowany. Jutro w dzień na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 9. Najwyższa temperatura na Wybrzeżu i na Podkarpaciu do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. No, a gdyby kogoś interesowała pogoda przez resztę długiego listopadowego weekendu, już podpowiadam, jutro też pogodnie, nieco chłodniej niż dziś. Od soboty więcej chmur, na północy możliwa mrzawka i jeszcze chłodniej, za to w niedzielę zachmurzy się prawie w całym kraju, może popadać na północy i zachodzie, najcieplej na południu. Noce mgliste. Uważajmy. Czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony. Stanę wtedy naraz ze słońcem twarzą w twarz. Ziemia się, głodne źrenice skradają resztki światła. Nie płaczę, stoisz tak cicho.

Jak zwykle, jak co dzień, także dziś święto. Lekcja historii jest 16:40. Niezła historia. Dziś święto, Narodowe Święto Niepodległości. Historyk profesor Tomasz Gajewnik towarzyszy nam przez cały dzień, tłumacząc te ważne wydarzenia związane z historią Polski i świata 11 listopada. A my witam serdecznie w studiu. Dzień dobry, witam pana. Skupiamy się właśnie na roku 1918, ale na tym wymiarze pokojowym, bo myślę, że warto zastanowić się, dlaczego Niemcy zostały zmuszone do rozejmu. Stało się to, jak pamiętamy, w wagonie kolejowym w lesie pod francuskim Kąpieniem. No, bardzo dobre pytanie. Dobrze, że dzisiaj mam możliwość przedstawienia tutaj naszym słuchaczom kilku takich moich refleksji na temat tego, czym był 11 listopada nie tylko dla nas Polaków, ale też w tym wymiarze, bym powiedział, ogólnoeuropejskim. Tutaj można byłoby w zasadzie, idąc z tokiem myślenia, tak rozumiem to, co powiedział pan redaktor, postawić takie pytanie, dlaczego Niemcy zostały zmuszone tak naprawdę do zawarcia tego rozejmu, bo gdy spojrzymy na mapę Europy, to tak naprawdę od tej strony militarnej Niemcy są w tym listopadzie 1918 roku potęgą. Mamy wojska niemieckie, których linia frontu na zachodzie we Francji to jest bodajże, o ile mnie pamięć mieli, 50-70 km na północny wschód od Paryża, czyli de facto Niemcy okupują najlepsze tereny państwa francuskiego, jeżeli chodzi o surowce, o możliwości wyzyskania tych obszarów. Na wschodzie mamy ogromne ziemie, ogromne połacie ziem wschodnich, Królestwo Polskie, kraje bałtyckie, republiki bałtyckie, w zasadzie gubernie bałtyckie Cesarstwa Rosyjskiego. Mamy sporą część Białorusi i Ukrainy, które znajduje się pod niemiecką kontrolą i to jest ten obszar zwany Oberostem, czyli obszarem, który podlegał niemieckiemu dowództwu wojsk wschód. Więc od tej strony militarnej Niemcy są naprawdę, jak się spojrzy na tą mapę, potęgą. No ale coś się wydarzyło, coś się stało, co doprowadziło do tego, że Niemcy zostały zmuszone do podpisania tego rozejmu. Gospodarka, ekonomia. Ekonomia, która doprowadziła do tego, że inflacja, a w zasadzie hiperinflacja, która dotknęła Niemcy, doprowadziła do sytuacji, w której obywatelom państwa niemieckiego żyło się coraz gorzej, coraz trudniej. Dochodziło do eskalacji różnego rodzaju, bym powiedział, zachowań burzących ład i spokój społeczny. Krótko mówiąc, na przełomie 1917-1918 dochodzi już do takich, bym powiedział, działań o charakterze rewolucyjnym, bo to ma związek oczywiście z przewrotem bolszewickim. I tak stopniowo narasta w Niemczech przekonanie o tym, że należy wojnę zakończyć i w jakiś sposób z tej wojny wyjść. Niezła historia. Powiedzmy jeszcze, panie profesorze, o znaczeniu tego rozejmu, bo jak pamiętamy, kończył działania wojenne, ale nie kończył wojny, no bo to rozejm. No właśnie, to jest chyba jedna z takich najbardziej popularnych opinii, że podpisanie w tym wagonie kolejowym, słynnym zresztą, bo ten wagon dwukrotnie był świadkiem wielkich wydarzeń historycznych, najpierw w roku 1918, potem w czerwcu roku 1940. Mówi swoją się drogą o tym, też ciekawe losy tego wagonu, może opowieść na inną okazję. Możemy. Natomiast, co się dalej z nim stało? Co się stało, tak. Natomiast rozejm podpisany 11 listopada kończył działania wojenne na froncie. Natomiast nie kończył I wojny światowej, bo wszyscy, no może nie wszyscy, ale jest takie potoczne przekonanie, że 11 listopada zakończyła się I wojna światowa. Bo to się tak łączy z naszą historią. To się łączy z naszą historią, tak. Natomiast to był rozejm, który kończył działania wojenne na froncie. Natomiast I wojnę światową jako taką kończył tak naprawdę traktat wersalski podpisany 28 czerwca roku 1919. Więc to, że 11 listopada doszło do zawarcia rozejmu, to nie oznaczało, że ten rozejm po pierwsze nie mógł być zerwany, nie mógł być w jakiś sposób prolongowany, etc., etc. Czyli krótko mówiąc, od tego 11 listopada Niemcy